Вітаю, друзі, вас всіх, любові Господа і Ісуса Христа. І хочу коротко засвідчити те, що зробив Господь в моєму житті. І щоб підтвердження того, що Слово Боже залишається важним дуже і в моєму, і в вашому житті. Я прочитаю Луки 4 глава з 18 стиха. Дух Господній на мені, слова Ісуса Христа. Дух Господній на мені, ібо Он помазав мене благовествовать нищим і послав мене ісцеляти сокрушеним серцем, проповедувати пленним освобождення, сліпим прозріння, відпустити ізмучених на свободу. Так було в моєму житті, що декілька разів я був близький до смерті, і у мене є цей опит. І ось останній – це онкологія. І лікар сказав, ти знаєш, смерть така близька. Прямо так і сказав, ось, откровенна людина. І тому те саме, тому я сказав йому, я буду звертатися до Господа Ісуса Христа. І коли ось було заживлення таке слабке, то ось Господь послав сестру і групку таку, і сестрі сказав, що помолися за цього брата. І вона прийшла, помолилася, і тоді було видіння, що буде те саме, буде переміна. Другій годині ночі камінь величезний на стіні, так видіння таке, але він стояв, а потім він почав перевертатися і перевернувся на інший бік. Я зрозумів, буде переміна, і дійсно, через короткий час пішло заживлення, слава нашому Господу. І я так подумав, велике, мені багато так дається, і в той же час, уже приходячи сюди, ось будучи тут, раптом в моє життя прийшла така, прямо скажемо, біда. І я відчував, що теж це, як кажуть, добром не закінчиться, близька може смерть бути. І ось раптово, я нічого не розумію. І так, я ледве приходив в собрання, ледве. І один із братів, ви його знаєте, ось який займається цими питаннями, ось сказав, що з тобою? І коли йому іскрено сказав, він сказав, завтра до лікаря. І так, це саме так і сталося. Я думаю, Господи, хто я такий, що те саме, що ось авто і до лікаря, і все, ти тільки виконуй те, що буде. І в лікаря. Лікар побачив, що дуже, дуже серйозно, і подивившись на УЗІ, теж те саме дуже серйозно, він сказав, написав це. Брат спустилися вниз туди, все те саме, все оплачено, і тільки його телефонні дзвінки, оставайся на місці, ніде не нікуди, тільки щоб те саме, щоб визорив, тільки щоб все позаживало. І треба сказати, могутня діяв Господь, могутня, що те саме, що через короткий час той, який давався, було те саме, було зроблено. І ще одно, ось, Господи, ти чудо робиш, прямо таке, що те саме, церква, брати, Господь так робить в моєму житті. І лікар сказав, треба подивитися з іншого боку, там може бути онкологія, з того, що не видно. У мене немає великих грошей на томографію. Як би випадково зустрічаю брата, якого не бачив 10 років, і він говорить, Коля, як у тебе? Я кажу, вроді нормально, а здоров'я як? Дали таке завдання, але я не знаю, через який час звернеться до мене, я тобі видам гроші, я тобі допоможу, і я зробив це. Я приходжу до цього самого лікаря, якого брат возив до нього, і ось з трепетом, коли все це зробили, томографію, з трепетом дали такий пакет, що в ньому написано, не знаю, він чомусь мене довго так розпитував з усіх боків. Я з трепетом приходжу і стою біля кабінету, чую, далеко там, в кінці коридора, хтось кричить, слава Богу, рак не обнаружен. Я затрепетав, думаю, Мені, а потім якби в серце моє, Господь тобі говорить вже оці слова. Я так, двойне таке чувство. І ось він підходить, бачу іздалека, він підходить, бачу, що це лікар. Я прийшов до нього в кабінет, і він знову подивився ці ліки, і знову говорить ті самі слова. Слава Богу, рак не обнаружен. Друзі, Господь робить чудеса в моєму житті. І зараз останній це в цій церкві. І я дуже вдячний Богу за кожного із вас, що Він міняє моє серце, що Він дарував любов. Я відчуваю таку, що хай Господь допоможе, щоб так і було, віддати своє життя за кожного із вас. І це велика милість і любов Божа. Це не мої, чи це самочі брати мене навчали. Я дуже вдячний і за вас, Богу, і за братів. Господи, воздай за заботу, за любов. І тому те саме, і то воздай, Господи Боже, за їхню заботу і любов, і кожного із вас хтось молився, і те, що те саме, і те, що ви бачили. Я виходив сюди багато разів, тому що невідомо, що там те саме, що там із того боку, де не видно. Кожен раз, і щоб воно заживало, перший випадок, щоб воно заживало, тому що поступово йшов процес, і щоб те саме, і ворог говорив, що ти ходиш сюди, що про тебе подумають люди. Тільки прийшов, і вже ось тут мажуть тебе, скільки ти будеш ходити. Але Господь говорив, виходь, не те саме, не соромся. І я виходив, і Господь явив милість, і я тоді почув ті слова, які були від Господа. Слава Богу, підняв так руки. Рак не обнаружен. Слава Богу. Я ще раз дякую Богу за церкву, за служителів. Господи, благослови їх і їхні доми, Боже. І вас кожного благослови, і ваші доми. І бачу милість Божу. Я дуже щасливий в Бозі і за цю церкву. Дякую тобі, Боже, за цю церкву. Благослови й далі. Тобі слава, Боже. Амінь.